أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim bugün inşallah sizlere yapmayı düşündüğüm dersin konusu madem ki dersimize başlamadan önce sapık sapık yollardan bahsettik inananların inandım diyenlerin zamanımızda hangi yolun daha sağlıklı, sıhhatli olduğunu bilemiyor. Böyle bir şuurda, bilinçte değil. Öyleyse dersimizin konusu İslam'ın tarif ettiği en sağlıklı yol. Bunun üzerinde inşallah duralım. Bunun izahını yapmaya çalışalım. Dersime başlamadan önce hasreten mevzuyu İzah edebilme açısından Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Ve sizin için de hasreten hüsnü fehm, hüsnü kabul temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki bu dini en sağlıklı bir şekilde anlayan, kavrayan ve onu istenildiği şekilde tatbik eden selefi salihindi. Yani asr-ı saadetteki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan, onun sohbetinde bulunan, ona dost ve arkadaş olan kimselerdi. Allahu azze ve celle onları insanların içerisinden seçmiş ve iman hususunda kendilerini sonradan gelenlere örnek bir topluluk yapmıştır. Çünkü onlar inançlarını ve amellerini risaletin ilk fışkıran kaynağından alıyorlardı. Onlar vahyin inişine şahit olmuş, bir takım mucizeler görmüş ve peygamberlerinin diliyle açıkça cennetle müjdelenmişlerdir. Onlar her hususta doğruya tabi olmuşlar ve doğrulukları sebebiyle binlerce insanın hidayetine vesile olmuşlardır değerli kardeşlerim. Ve yine onlar Kur'an ve sünnetin açık ve net mesajına göre kurtulacak olan taifenin kendilerini örnek alacağı bir taife olarak anlatılmışlardır. Öyleyse elbette ki kurtuluş yolu biraz önce de ifade ettiğimiz gibi selefi salihinin yoludur. Rabbimiz Kerim kitabında bakınız ne buyuruyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Her kim hüda beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu girdiği yola bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresi ayet 115 değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle'nin bu açık ve net mesajından anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, hidayet yolu peygamber tarafından beyan edildikten sonra, yani o anki insanların anlayabileceği ve kavrayabileceği bir şekilde hidayet yolu açıklandıktan sonra, kim peygamberin beyan ettiği şekle muhalefet eder ve müminlerin ilk halkası olan sahabenin yolundan ayrılır ve başka bir yola saparsa, başka bir yola uyarsa, o kimse uyduğu o dalalet yolunda bırakılır ve sonunda cehennemi boylar. Orası ne kötü gidiş yeridir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimedeki hasreten altı çizilmesi gereken ifade, müminlerin yolundan ayrılırsa, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hüda manasına gelen Kur'an'ı izah ettiğinde, her kim Allah'ın kitabının tefsir ediliş şekli olan peygambere muhalefet eder ve hasreten dersimizle alakalı sahabenin anladığı ve kavradığı, yani onların anlayışı ve kavrayışıyla takip ettikleri o yoldan kim saparsa, ki ayette buna işaret vardır açıkça, onu döndüğü o dalalet yolunda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nitekim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde haber verdiği gibi, bu ümmet paramparça olacak ve ancak içlerinden bir taife kurtulacaktır. Yani bunu sürekli derslerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Bu hadisi sürekli delil getirmeye çalışıyoruz. Hatırlarsınız. Ümmetin paramparça olacağını anlatıyor ve ancak içlerinden bir taifenin kurtulacağını zikrediyor. Hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Bunlardan birisi cennete girdi, birisi kurtuldu, 70'i cehennemi boyladı. Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldılar. Bunlardan da bir taifesi kurtuldu, gerisi cehennemlik oldu. Allah'a yemin ederim ki benim ümmetim, Muhammed ümmeti 73 parçaya bölünecektir. Bunlardan da bir taife kurtulacaktır, gerisi cehennemliktir. Kurtulmayı arzu eden, isteyen sahabe hemen soruyor. Kurtulan taife kimdir? Menhum ya Resulallah. Kim onlar? Bizim gibi ya Resulallah dalalet fırkalarını bize sayar mısın şeklinde soru sormuyorlar. Menhum ya Resulallah. Kurtulanlar kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir. Benim ve ashabımın yolu üzerinde gidenlerdir. Hadis-i şerif İbn-i Mace, Tirmizi, Ahmed'in Müsned'i, Hakim'in Müstedrek'i ve daha birçok yerde zikrediliyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi, değerli kardeşlerim, şöyle buyuruyor. Ben size dinleyip itaat etmenizi emrediyorum. İçinizden yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Birçok ihtilaflara tanık olacaklardır. Sizler benim ve benden sonraki raşit halifelerin yolundan ayrılmayın. O yola azı dişlerinizle sımsıkı sarılın. Sonradan meydana gelen işlerden aman ha sakının. Çünkü sonradan meydana gelen işler dalalettir. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace ve Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde. Bu ve emsali hadis-i şeriflerin bizlere vermiş olduğu mesaj şudur değerli kardeşlerim. Dinini yaşamak isteyen kim olursa olsun, ister bir fert olsun, isterse bir cemaat, bir topluluk olsun, bu kimselerin kurtuluşu ancak Allah'ın Resulü'nün kendilerine ilk elçilik yaptığı sahabenin yoluna uymakla mümkün olacağıdır. Sahabenin yoluna uymakla ancak mümkündür. Allahu Azze ve Celle aynı noktaya işaretle yine Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok, eğer bundan yüz çevirirlerse onlar muhakkak ki ayrılık ve düşmanlık içerisindedirler. Bakara suresi 137. Şimdi buraya iyi dikkat ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hitap ettiği insanlara yönelik bir ifadedir bu. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yani inançta olsun, amelde olsun asr-ı saadet herkes için en güzel örnek alınması gereken bir devirdir değerli kardeşlerim. En güzel örnek alınması gereken bir devirdir. Yani inancınız aynen onların inancına uyarsa ancak kurtuluşa erersiniz diyor. Ayet gayet açık ve nettir. Bakara 137. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki bir hadisi şeriflerinde ümmetimin en hayırlısı benim asrımdır diyor. Sonra onlardan, ondan sonra gelenlerdir. Yani tabiinlerdir. Sonra onların ardından gelenlerdir. Yani tebe-i tabiinlerdir diyor. Buhari'de zikrediliyor. Bir önceki hadisi şerifte zikredilen İçinizde yaşayanlar ileride birçok ihtilaflarla karşılaşacaklardır. Sizler o zaman benim ve hidayete ermiş raşid halifelerin yolundan ayrılmayın ifadesi adeta ihtilaf ve ayrılık gibi gayri İslami arızalar söz konusu olduğunda selefin yolu yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık yapmış, onunla beraber dinini, imanını yaşamış kimselerin yolu bu arızaları telafi etmede bir ölçü olarak bize anlatılıyor. Tekrarda inşallah faide vardır. Hadiste anlatıldığı gibi ileride mutlaka ihtilaf edilecek bir sürü meseleler karşınıza çıkacaktır. İşte size o zaman şunu tarif ediyorum. Size şunu nasihat ediyorum. Benim ve benden sonraki raşid halifelerin yoluna sıkı sıkı sarılın diyor. O yola azı dişlerinizle tutunun. İşte bu ifade bize ayrılık anında, ihtilaf anında adeta o topluluğu örnek almamızı, yani cemaat olarak, topluluk olarak onları kendimize örnek, önder edinmemizi anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ise değerli kardeşlerim, ihtilaf anında Kur'an'a ve sünnete müracaat etme kaidesine aykırı değildir. Bununla şunu demek istiyoruz. Bu ifade güzel anlaşılsın. İnananlar ihtilaf anında Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı manada ölçü kabul edip ona göre ihtilaflarını halletmeleri gerekir. Yani Kur'an'ı ve sünneti elbette ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insanların anlayabileceği bir tarzda zikretmiştir, öyle mi? Dolayısıyla benim ve hidayete ermiş halifelerin yolu derken bu Kur'an ve sünnetin yoludur. Benim ve ashabımın yolu derken bu da Kur'an ve sünnet yoludur. Ama burada anlaşılması gereken husus, altı çizilmesi gereken yer Kur'an'ı ve sünneti sahabenin anladığı manada. Sahabinin değil bakın. Yani sahabe tek kişi ama sahabe hepsidir. Sahabenin anladığı manada anlama mecburiyetindeyiz. İnandığı gibi inanma mecburiyetindeyiz. Ta ki kurtuluş mümkün olsun değerli kardeşler. Evet. Sırası gelmişken değerli kardeşlerim, zikretmekte inşallah fayda vardır. Öyleyse birileri kalkıp da Kur'an'ın ve sünnetin en güzel şekilde anlaşıldığı, anlatıldığı ve sahabelerin de bundan anlayarak imanın artacağını ve eksileceğini, amelin imandan olduğunu kabul etmelerine rağmen kendi içtihatlarıyla buna karşı çıkanların ortaya koyduğu içtihatları, yorumları, görüşleri kesinlikle kabul edilmez. yani yeri gelmiş bir antiparantez yapıp Allah Resulü zamanında sahabenin anladığı, aktardığı ve yaşadığı şekliyle madem ki iman ameldir, iman artar ve eksilir, öyleyse sahabe eğer kurtulmak isteyenlerin kendilerine tabi olduğunda ancak kurtulacakları bir topluluk ise, sonradan gelenlerin kalkıp da amel imandan değildir veya artıp eksilmez şeklindeki içtihatları, yanlış anlayışları kesinlikle kabul edilmez. Neden? Çünkü asr-ı saadete ters olduğundan, uymadığındandır. Ve yine yeri gelmişken ifade etmekte fayda vardır. Kur'an ve sünnette namaz kılmamanın, namazı terk etmenin cürmü, şirk ve küfür olduğu anlatılmış. Sahabe tarafından da bu açıkça anlaşılmış ve bunun üzerinde de ihtilaf etmeden ittifak etmişler. Yani sahabe arasında da icma bu hususta olmasına rağmen sonradan gelenlerin namazı terk etmenin şirk ve küfür olmadığını beyan eder ifadeleri kesinlikle kabul edilemez. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş, Allah'ın ve Resulünün zikrettiği Kur'an ve sünnetle kendilerini yetiştiren sahabenin namazın terki hususunda icmaları olmasına rağmen ve bizlere de kurtulan taife mutlaka sahabenin yolunda olanlar olacaktır denilmesine rağmen biz kalkıp da namazın terkinin şirk ve küfür olduğunu asr-ı saadette görmemize rağmen sonradan gelenlerin bunun tam tersine bir şeyler söylemeleri kesinlikle kabul edilemez değerli kardeşlerim. Hatırlarsınız namazın terki kitabında da zikredildiği gibi Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. İş bitmiştir. İş bitmiştir burada. Evet. Yine Mücahid İbn-i Cebir radıyallahu anhudan, o da Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudan, Allah Resulüne arkadaşlık yapmış birisidir bu kimse. Kendisine denildi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sizce amellerden küfür ile imanın arasını ayıran ne idi? El cevap namazdır. Kapıyı açacaksanız bekleyin biraz şey bitsin, ezan bitsin de ondan sonra açarsınız. Değerli kardeşlerim, burada da görüldüğü gibi asr-ı saadette namazın terki ile alakalı hüküm açık ve nettir. Öyle mi? Ama buna rağmen sonradan gelenler tam bunun tersine bir takım şeyler öne sürmüşlerdir ki eğer kurtulmak isteyenler varsa sahabenin bu husustaki şeyini alacaktır. Bunlara iltifat etmeyecektir. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, daha birçok mesele var ki sahabenin o konuyu Kur'an'da ve sünnetten nasıl anladığı ve yaşadığı açık ve netken sonradan gelenler bunlara muhalefet etmişlerdir. Öyleyse biz asr-ı saadette nasıl anlatılmış ise, nasıl zikredilmiş, nasıl yaşanmış ise iltifat edeceğimiz şey onların yaşantısı, onların sözleri, onların gidişatı olmalıdır. Sonradan gelenlere kesinlikle iltifat etmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Bu hususta söylenecek tek söz biraz önceki delillerin tekrar hatırlatılmasıdır. Yani Nisa suresi 15. ayetin delaletiyle müminlerin ilk halkası olan sahabenin anlayışı ve kavrayışı kesinlikle terk edilmeyecektir. Bakara suresi 137. ayetin delaletiyle doğru yolu bulmanın tek adresi selefin yani sahabenin iman ettiği gibi iman etmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 73 fırka hadisinin delaletiyle kurtulacak olanların takip etmeleri gereken tek yolun sahabenin yolunun oluşudur. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra yaşayanlar birçok ayrılıklar göreceklerdir. Hadisinin delaletiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve o sünnete hakkıyla ittiba eden raşid halifelerin yoluna azı dişlerimizle sıkı sıkıya sarılmak her türlü ihtilaf ve ayrılığın çözüm kaynağı olacaktır. Kur'an ve sünnetten selefin yolunun en sağlıklı bir yol olduğunu herhalde bu kadar delillerle öğrenmiş bulunmaktayız. Eğer bu kadar deliller bize selefi salihinin yolunun doğruluğunu anlatamamış ise artık bilemeyiz hangi deliller diğer yolların doğruluğunu ispat edebilir. Şimdi ise o sağlıklı yolda yürüyen sahabelerin bir takım nasihatlerini ve sünnete olan bağlılıklarını anlatan rivayetlere şöyle bir göz atalım. Öyle ya değerli kardeşlerim, madem ki bu insanlar dini en güzel şekliyle öğrenmiş, yaşamış ve bununla da cennetle müjdelenmişler ise, herhalde bu güzide topluluğun nasihatleri ve sünnete olan bağlılıkları bizim için de örnek alınması gereken sözler olmalıdır. Sünnete ittiba hususunda bakınız, bizlere örnek gösterilen sahabenin tutumu nasıl? İşte o mektebin güzide talebelerinden bir tanesi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyuruyor: sizden kim bir sünnet izleyecek olursa ölmüş olanların sünnetini takip etsin. Çünkü hayatta olanların fitneye düşmeyeceğinden emin olamazsınız. Sözünü ettiğim bu ölmüş kimseler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Onlar bu ümmetin en faziletlileri, en iyi kalplileri, en derin bilgilileri ve yapmacığa sapmaktan ve böylece kendilerini külfetlere sokmaktan en uzak olan kimselerdi. Bunlar Allah'ın peygamberine arkadaş olmaları ve dinini dimdik ayakta tutmaları için seçtiği bir topluluktu. Onların faziletlerini bilip kabul ediniz ve onların izlerinden gidiniz. Elinizden geldiği kadar onların ahlaklarıyla ahlaklanınız ve onların dinlerine sarıldığı gibi siz de dininize sarılın. Çünkü onlar dosdoğru hidayet üzere idiler. İşte uzunca bu ifadeleriyle Abdullah İbni Mesud bize yine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarının metodunu, yolunu, yordamını, inancını, amelini, ahlakını anlatmaya çalışıyor. Ve yine ikinci bir sözü, sünnete tabi olunuz. Bidat çıkarmayınız, bu size yeter diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, tarif ettiği ve hep beraberce yaşamış olduğumuz sünnete tabi olunuz. Sonradan çıkan şeylere iltifat etmeyiniz. Amr bin Yahya şöyle dedi: babamı babasından şöyle rivayet ederken duydum. Babam dedi ki, sabah namazından önce Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide girerdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eş'ari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman yani İbni Mesud yanınıza çıktı mı dedi. Biz hayır dedik, daha çıkmadı. Beraberce oturduk, nihayet İbni Mesud çıktı evinden ve biz de onunla beraber ayağa kalktık. Ebu Musa el-Eş'ari İbni Mesud'un yanına yanaşarak mescitte yadırgadığı bir takım şeyler gördüğüne haber verdi. Hadis uzunca, rivayet uzunca, ben biraz muhtasar geçeyim, sıkıcı olmasın. Ne gördün hayrola? Mescitte birileri oturmuş, işte birisi ortada ellerinde çakıl taşları, 100 sefer la ilahe illallah deyin diyor. Onlar 100 sefer la ilahe illallah diyorlar. Buraya dikkat edin. Yine o ortadaki oturan serzakirlik yapıp 100 sefer elhamdülillah deyin diyor. Onlar 100 sefer elhamdülillah diyorlar. Ve yine o ortadaki adam 100 sefer Allahu Ekber deyin diyor. Onlar 100 sefer Allahu Ekber diyorlar dedi. Bunu gördüm. Sana sormadan bir şey söyleyemedim onlara. Abdullah İbni Mesud diyor ki, sen onlara şerlerinizi sayın, ben sizin hayırlarınızın zayi olmayacağına kefilim deseydin ya diyor. Neyse sabırlı ol, biraz sonra sen de görürsün diyor. Abdullah İbni Mesud ve arkadaşları beraberce mescide gidiyorlar. Mescide girdiğinde bu topluluğun başına tükürüyor. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Diyorlar ki, ya Ebu Abdullah, vallahi kötü bir niyetimiz yok. Biz hayırdan başka bir muradımız yok. Hayırdan başka bir şey istemiyoruz. Ebu Abdullah, yani Abdullah İbni Mesud'a diyorlar. Abdullah İbni Mesud diyor ki, nice hayrı isteyenler var ki istediklerine nail olamazlar. Yani hayrı istemek yeterli değildir. Nice hayrı isteyenler vardır ki istediklerine nail olamazlar. Yahu siz ne de erken sapıttınız diyor. Daha Allah Resulü'nün hanımları hayatta. daha onun kabı kacağı eskimemiş. Daha onun sahabelerinden birçok insan yanınızda, aranızda. Vallahi siz ya Muhammed'in getirdiği dinden daha hayırlı bir din getirdiniz ya da çok erken sapıttınız diyor. Ve Ravi diyor ki vallahi o halkanın içerisinde oturanları Nehveran günü Hazreti Ali'ye karşı savaşan haricilerin içerisinde gördüm diyor. Ve ilim ehli diyor ki onların çıkardığı o bidat, o yaptıkları çirkin şey onları alıp ta nerelere götürmüş. Şimdi burada antiparantez Abdullah İbni Mesud elbette ki onların La ilahe illallah demelerine karşı değil, Subhanallah demelerine karşı değil, Allahu Ekber demelerine de karşı değil. Abdullah İbni Mesud'un karşı olduğu taraf, karşı çıktığı husus, aynen tasavvufçularda olduğu gibi böyle bir serzakirle beraber emir komuta zincirinde şu kadar şunu deyin, onu yapıyorlar. Şu kadar şunu deyin, bunu yapıyorlar. Abdullah İbni Mesud'un kızdığı budur. Değilse Abdullah İbni Mesud onların Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demelerini herhalde kızmıyor. Onların aynen tasavvuf usulünde birinin ortaya oturup da bunu deyin, şunu deyin şeklindeki uygulamalarına kızıyor değerli kardeşlerim. Yani burada da selefin yolu farkındaysanız Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ters oldu mu bakın nasıl bir tepki gösteriyorlar. Bizim burada onların sünnete olan güveni, daha doğrusu sünnete karşı tutumları, ona ters hareket yapıldığında nasıl tepki gösterdiklerini anlatmaktır. Yine Abdullah İbni Mesud, Salet İbni Behram'dan şöyle dedi, elindeki diyor, tesbihlerle zikreden bir kadının yanından geçen İbni Mesud, tesbihi kadının elinden alarak paramparça edip attı. Sonra ufacık taşlarla aynı şeyi yapan adamın yanından geçti. Adamı tekmeleyerek yine kaldırdı. Ne çabuk sapıttınız. Böyle kötü bidatler ihdas ettiniz. Muhammed'in ashabını ilimde geçtiniz dedi. Dikkatinizi çekerim beyler. Şimdi burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilim dağarcığı dediği İbni Mesud ne yapıyormuş karşılaştığı o insanlar? Elinde boncuklarla Allah'ı zikrediyor. Koparıp atıyor elinden. Biraz ileri gidiyor. Taşlarla bir şeyler sayıyor. Ne yapıyor? Bunu da tekmeleyip kaldırıyor. Niye bunu yapıyor peki? Ters olan ne? Ters olan şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı nasıl zikrediyordu? Allah'ı eğer illa bir sayı zikretmiş ise İslam parmaklarıyla. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bilirsiniz hadis-i şeriflerinde anlatıldığı gibi namazdan sonraki tesbihatını parmaklarıyla, parmak boğuklarıyla yapardı diyor. Ve yine başka bir hadis-i şerifte bu elin Allah'ın kıyamet gününde konuşturacağı, yani pırıl pırıl parlayıp da kendisine neden böyle parlıyorsun sorduğunda Allahu Azze ve Celle bilmesine rağmen neden parlamayayım ki ya Rabbi, senin kulun benimle seni şu kadar tesbih ettiği, temhid etti, bunu söyleyecektir. Yani Abdullah İbni Mesud'un yine buradaki karşı çıkışı Resulullah'ın uygulamasına ters olduğundan dolayıdır. Allah Resulü parmağıyla yapmıştır. Biz bunu parmağımızla yapıyoruz. Siz ne yerken sapıttınız? İşte milletin çok basit gördüğü şeye görüyorsunuz Allah Resulü'nün ashabı nasıl tepki gösteriyor. Yine aynı medresenin güzide talebelerinden İbni Abbas radıyallahu anhu. İbni Abbas radıyallahu anhu sünnete karşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhu'nun sözleriyle karşı çıkana şöyle diyor. Bu gidişle semadan başınıza taş yağmasından korkarım. Ben sizlere Resulullah dedi diyorum. Siz bana Ebu Bekir dedi, Ömer dedi diyorsunuz. Görüyor musunuz? Burada da yine İbni Abbas'ın sünnete olan bağlılığına bakın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler zikrediyor. Allah Resulü'nün şöyle yaptığını, böyle dediğini anlatmasına rağmen birilerinin kalkıp da ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle derdi sözüne karşı Subhanallah kafanıza taş yağmasından korkuyorum. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Siz ise Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Şimdi beyler düşünelim. Azıcık da taşınalım. Düşünün. Allah Resulü'nün sözü varken sahabenin sözüne iltifat acaba adamın kafasına taş yağdırırsa. Aynı şekilde Allah Resulü'nün sözüne rağmen sahabenin tırnağı olamayacak bir takım zerzevatın sözlerine iltifat adamın kafasına ne yağdırır? Herhalde dikine demir yağdırmaz mı? Demir yağdırır. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken Ebu Bekir ve Ömer şöyle dedi diye bu şekildeki bir ifadeye İbni Abbas'ın verdiği cevap başınıza taş yağmasından korkuyorum. Öyleyse Allah Resulü'nün sözü varken, Allah Resulü'nün itikadı, inancı ortadayken, Allah Resulü'nün uygulamaları ortadayken, biz bunu dolaylı yoldan da olsa kenara bırakıp da Hasan'ın, Mehmet'in, Şeyh'in, efendim Üstad'ın, abilerin sözlerine iltifat edersek, unutmayın ki değerli kardeşlerim, kafamıza demir yağması gerekir. Kafamıza demir yağar. İşte bizim için kurtulacak taifeyi haber verdiği Allah'ın Resulü'nün o içerisindeki fertlerden bir tanesi. Yani o taifenin içerisindeki fertlerden bir tanesi Abdullah İbni Mesud. İbni Ömer radıyallahu anhu. O da aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel mektebinde eğitim görmüş. Salim bin Abdullah bin Ömer'den o şöyle dedi. Ben İbni Ömer ile birlikte mescitte otururken Şamlı bir adam gelerek İbni Ömer'e temettü haccından sordu. İbni Ömer şöyle cevap verdi. Güzeldir, hoştur. Bunun üzerine adam fakat senin baban bunu yasaklardı diye karşılık verdi. İbni Ömer ise şöyle devam etti. Yazıklar olsun sana. Babam bunu yasaklamış olabilir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve böyle emretmiştir. Sen şimdi babamın sözünü mü alırsın yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine mi uyarsın dedi. Adam ve tabii ki Allah Resulü'nün emrine uyarım dedi. İbni Ömer ise o zaman çekil gitti. Hadi. Bakın en yakın babası ile alakalı bile olsa sünnete karşı herhangi bir ters tutumda görüyor musunuz sahabenin tavrını? Yani senin baban ama bunun tam tersini söylerdi. O da diyor Subhanallah diyor. Babam bunu yasaklayabilir. Babam öyle söyleyebilir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır, böyle emretmiştir. Sen şimdi benim babamın sözüne mi uyarsın? Yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne mi uyarsın? Allah'a hamdolsun ki Allah Resulü'nün sahabesinin karşısında o insan tabii ki Resulullah'ın sözüne uyulur. İyi o zaman git diyor. Evet. Yine adamın biri İbni Ömer radıyallahu anhu'nun yanında aksırdı ve Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi. Adamın bir tanesi ne yapıyor? Ömer radıyallahu İbni Ömer'in yanında ne yapıyor? Hapşırıyor bizim tabirimizle. Ve ne diyor? Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Bunun üzerine İbni Ömer ben elhamdülillah ve selamu ala Resulillah mı diyorum? Ya biz de böyle bir şey gördün mü sen? Biz böyle mi diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize senin dediğin gibi öğretmedi. Bize elhamdülillah. Şimdi düşünün beyler hani bazen delilleri ortaya koyup da Allah Resulü böyle demiştir. Ama sizin yaptığınız yanlış. Ya kötü bir şey mi yapıyoruz ki? Ya bizim dediğimiz sanki kötü bir şey mi? Şeklinde hemen itirazlar başlıyor. Şimdi burada İbni Ömer'in karşısındaki insan kötü bir şey mi yaptı? Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah. Allah'a hamdolsun. Resulullah'a da selam olsun. Kötü bir şey mi Resulullah'a sen? He? Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle öğretmedi. Bakın sünnete ittiba hususundaki titizliklerine bakın. Bize sadece elhamdülillah. O kadar. Abdullah İbni Ömer yine şöyle buyurdu. İnsanlar öncekilerin yani selefin izlerine uydukları sürece doğru yol üzere kalmaya devam edeceklerdir. Bu sözün mefhumu muhalifi, insanlar selefi salihinin uyduğu yol üzerinde olmadığı müddetçe dalalet üzere devam edeceklerdir. Kurtuluş selefin yolunu takip etmektir. Kurtuluş sahabenin yolunu takip etmektir değerli kardeşlerim. Tabii ki kurtulmak isteyenler. Yine aynı değerli okulun talebelerinden Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu o şöyle demiştir. Ey insanlar, ilim kaldırılmadan önce ilim öğrenmeye bakınız. Şunu iyi biliniz ki ilmin kaldırılması ilim ehli olan kimselerin gitmesiyledir. Bidatlerden ve bid'at ortaya koymaktan, aşırılıktan sakının. Siz eskilerin haline uymaya bakınız diyor. Görüyor musunuz? Burada da yine Allah Resulü'nün o tarif ettiği halka, o insanlar yine adres gösteriliyor. Huzeyfe radıyallahu anhu, bu da yine aynı mektebin talebelerinden, şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Allah Resulü'nün ashabının ibadet diye yapmadığı bir şeyi siz de yapmayınız. Çünkü önce gelen sonra gelecek olana söyleyeceği bir şey bırakmamıştır. Sözlere bakın. Çünkü önce gelenler sonradan gelecek olanlara söyleyecek veya yapılacak bir şey bırakmamıştır. Ey alimler topluluğu, Allah'tan korkunuz, sizden öncekilerin izlediği yolu izleyiniz. Yine farkındaysanız asr-ı saadet adresi olarak gösteriliyor. Yine Allah Resulü'nün mektebinin güzide önderlerinden Ömer radıyallahu anhu, belki baş taraflarda zikretmemiz gerekirdi ama tabii bu bizim hatamız. O şöyle buyuruyor. Ey insanlar, din üzerinde kendi görüşlerine göre hareket edenleri kötüleyip zemmediniz. Din üzerinde kendi görüşlerine, kendi reylerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, onları zemmediniz. Benim kendi görüşümle hareket ederek Resulullah'ın emrine karşı geldiğim bir gün vardı. Bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle yapmadım. Yani niyetim de iyiydi, halisti. Kötü bir niyetim de yoktu. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkeli müşriklerle yaptığı bir antlaşmadan dolayı Müslüman olan Ebu Cendel'i Medine'ye almayıp geri çevirme günüydü. Antlaşma yapılırken şöyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bismillahirrahmanirrahim yazınız. Müşrikler dediler ki bizim senin dediğin şeyleri kabul ettiğimizi mi görüyorsun ki böyle bize yazdırıyorsun? Biz öyle yazamayız. Sen Bismike Allahümme diye yazdır. Bakın ifadeler aslında aynı. Bismike Allahümme yani Allah'ın ismiyle, ama diğeri de Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Çünkü onların kulağına fısıldayan şeytanları Yemame'de Rahman isminde birisi var, bu ona belki de öğretiyor. Ondan dolayı. Değilse bu Allah'ın isim ve sıfatlarına karşı oluşlarından değildir. Hayır, öyle yazma. Bismike Allahümme diye yazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna razı oldu. Ben ise karşı geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben kabul ettikten sonra sen niye karşı geliyorsun ki? Sen necisin ki? Ben burada Resul. Bunu ben kabul ederken sana ne oluyor? Bunun üzerine diyor ben onu kabul ettim. Yani düşünün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir icraatı var. Bunun yanında bırakın herhangi bir insanı, Ömer gibi bir insan olsa dahi, peygamberin sözü varken Ömer kim ki? Tabii ki bu cahil kafalar tarafından hemen bak Ömer'i hafife alıyorlar. O zaman bak biz siz de Resulullah'ı hafife alıyorsunuz. Yani böyle anlaşılmaması lazım. Resulullah'ın sözü varken Ömer'in sözü geçersiz. Resulullah'ın uygulaması varken Ebu Bekir'in sözü, uygulaması, ameli geçersizdir. Allah Resulü'nün yeri gelmişken, sakalı varken, sakalını hiç kesmemişken, sakalınızı kesmeyin diye emretmişken, İbni Ömer kesmiş imiş. Ebu Hureyre kesmiş imişmiş. Hiç önemli değil. Peygamberi kesmemiştir ve kesmeyin demiştir. Bitti. Öyle mi? Kendisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi örnek edinen insanlar için çıkış yolu budur. Evet. Yine Ömer radıyallahu anhu buyurdular ki sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetva ve koyduğu hükümlerdir. Şunun bunun yanlış olabilecek rey ve görüşlerini sakın kendinize sünnet edinmeyin. Gördünüz mü güzel sözü yine? Hangi mektepte yetişmiş bu insanlar? Allah'ın Resulü'nün mektebinde yetişmiş. Şeriat fakültesi bitirmiş kimselerdir bunlar. Söze bak, söze. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği fetvalardır ve koyduğu hükümlerdir. Şunun bunun yanlış olabilecek söz ve görüşlerini kendinize sünnet edinmeyin. Ömer'in kendisi söylüyor bak. Resulullah'ın uygulaması varken, Resulullah'ın bir sözü varken, Resulullah'ın bir emri varken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir nehyi varken onun haricinde kim olursa olsun artık onun sözünü, görüşünü, emrini, nehyini kendinize yol yordam düstur edinmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunu diyenler bunun aksi şeyi yaparlar, yapmazlar tabi ki. Yine Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu Hacer-ül Esved'i öpüyor haçtayken ve bu arada da şunları söylüyor. Diyor ki vallahi ben senin ne fayda ve ne de zarar vermeyen bir taş olduğunu çok iyi biliyorum. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmeseydim ben seni öpmezdim. Ama ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni öpmüş. Ben onun için seni öpüyorum. Ben seni herhangi bir fayda zarar vereceğinden dolayı değil. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam seni öperken gördüm. Onun için ben de seni öpüyorum. Ali İbni Ebu Talip, bu da aynı medresenin talebelerinden. Bakınız ne söylüyor. Diyor ki radıyallahu anhu eğer din şahsi yorum ve görüşlerle olmuş olsaydı bana göre meslerin altına mesh etmek üstüne mesh etmekten daha iyi olurdu. Ama ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm ki meslerinin üzerine mesh ediyor. Yani İslam teslimiyet dinidir. Görüyor musunuz? Bize örnek gösterilen o topluluktan zikir geçen şahsiyetlerden bir tanesi ne diyor? Diyor ki sakın aklınıza, mantığınıza, reyinize göre hareket etmeyin. Biz Allah Resulü'nün övülmüş sahabeleri olmamıza rağmen, akıllı insanlar olmamıza rağmen yine şahsi yorumlarımızla, görüşlerimizle hareket etmiyorduk. Aslında şahsi yorumlarımıza, görüşlerimize göre bizi bıraksalar, beni bıraksaydı ben meslimin altını mesh ederdim. Niye? Altı fazla kirleniyor. Ama bu iş akıl ve mantıkla olmaz. Ben gördüm ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerinin üzerine mesh yapıyor. İş bitmiştir. Öyle mi? Allah kendilerinden razı olsun. Ebu Derda radıyallahu anhu, büyük sahabi Ebu Derda da şöyle buyuruyor. Sen öncekilerin yolunu izlediğin sürece asla sapıtmazsın. Selefin yolunu takip edersen asla sapıtmazsın. Tersiyle ele alırsan, eğer o yolu takip etmezsen sapıtırsın. Zamanımızda herhangi bir şey konuşup da seleften delil getiremeyen, herhangi bir amelde bulunup da selefinden delil getiremeyen, herhangi bir emirde nehide bulunup da selefinden delil getiremeyen bir insan sapık bir insandır kardeşim. Değil mi ki onlardan delil getiremiyor? Sapık bir insandır. Sözler burada. Deliller burada. Evet. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına namaz kıldırıyordu. namazda ayakkabılarını çıkarıp onları sol tarafına koydu. Bakın, namazın içerisinde namaz kıldırırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayakkabılarını çıkarıyor, sol tarafına koyuyor. Arkadan cemaat bunu görünce onlar da ayaklarını çıkarıyor, sol tarafına koyuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirince hayrola siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız diyor. Ya Resulullah seni gördük ayakkabılarını çıkardık, biz de onun için çıkardık. Şimdi Resulullah'a ittiba, onun sünnetine verdikleri öneme bakın. Namazın içerisindeler, ayakkabılarını çıkardı diye onları da çıkarıp koydu. Ve tabi Allah Resulü izah ediyor. Diyor ki bana Cibril geldi, ayakkabılarım da pislik olduğunu söyledi, ben onun için çıkarıp kenara koydum. Düşünebiliyor musunuz beyler? Ayakkabıyla namaz kılınması o ayrı bir şey. Bir de namazın içerisinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey yapıyor. Demiyorlar ki namaz bitsin de hele bir sorak bakalım niye? Acaba biz de yapak mı yapmayalım mı diye. Yani Resulullah'a ittibaya bakın. Namazın içerisinde. Hatırlarsınız yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Beytül Makdis'ten Kabe'ye doğru kıble tahvil olunca onunla beraber namaz kılan bir insan, bir kişi hemen bir yere gittiğinde karşılaştığı insanların namaz kıldığını görüyor. Ve onlara namaz kılarlarken diyor ki vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ben namaz kıldım. Kıblemiz Kabe'ye doğru. Kabe'ye doğru çevrildi. Bu insanlar namazın içerisinde bu sözü duyar duymaz hep beraber Kabe'ye doğru yöneliyorlar. Birbirlerine olan güvene bakın. Resulullah'tan bir şey haber verildiğinde buna gösterdikleri İlgiye bakın değerli kardeşlerim. Boşuna bu insanlar bize örnek gösteriliyor. Onların yolu bizim için kurtuluş yolu olarak adres veriliyor. İşte bu ümmetin ilk halkasını oluşturan ashab-ı kiramın dinlerine karşı tavırları böyleydi değerli kardeşlerim. Allah hepsinden razı olsun. Şüphesiz ki değerli kardeşlerim, selefin yolunun araştırılması, incelenmesi ve bunu ders haline getirilmesi o yolun bizler için çok önemli bir yol oluşundan dolayıdır. Bu yol sayesinde ancak Müslümanların safları birleşir ve bu yol sayesinde ancak söz birliği edilebilir. Çünkü bu yol kitabın ve sünnetin ortaya koyduğu sağlıklı bir yoldur. Bunun dışındaki bir yol da yapılanmaya çalışanlar kesinlikle sağlıklı bir yolda yapılanmış olamazlar. Bu yol Müslümanların kitap ve sünnetteki nasları nasıl anlayacağını en kolay ve en kestirme yoludur. Bu yolun diğer yollardan farklı oluşunun en bariz özelliği değerli kardeşlerim açık ve anlaşılır olmasıdır. Kapalı hiçbir tarafını göremezsiniz. Çünkü bu yol şahsi yorum ve anlayışlardan, akli ve mantıki tevillerden ve tahriflerden uzak kitabın ve sünnetin direkt delil olarak alındığı bir yoldur. Bu yola sarılan kimse Allah'ın dini hakkında delilsiz söz söyleyip helak olmaktan ve Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini dolaylı olarak da olsa tevil ederek terk etmekten korunan kimsedir. Hulasa bu yol insanların güç yetiremeyecekleri bir yol değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir yoldur. Çünkü Peygamberimiz öyle söylüyor. Gecesi gündüzü gibi apaydın olan bir yoldur. Öyleyse dersimizin sonunda söylenecek tek söz yine aynı hadisi şerifin son kısmında ifade buyurduğu gibi Allah Resulü'nün artık bu yoldan sapan helak olur. Allahu Azze ve Celle'den bizlere hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batılı bilip ondan uzak duran insanlar olmamızı nasip eylesin ve yine bunun yanı sıra baştan beri anlatmaya çalıştığımız bizler için örnek gösterilen o topluluğun yoluna, yordamına, menhecine, metoduna bizleri uymayı nasip eylesin değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şunu kapatalım mı?